Mwire na mukiuga aliawa Mundie na ruere tangima Mwirongo Nageza kaneke nyomba aliawa Nirakwa mwure otakegwa ni wa mwirongo iyo Duduewe tarare baba na maito Kana dhuria moherega mwirongo Nora veraga moiko aliawa Geda mundie tangima hiyo ni wa mwirongo iyo Mwambuti dhiri ya wera, mokiuga, tende mokoro ngareme Mwirongo, ngorema kona moroiga, tioyo wakwa Nagolete na wadudha nye wa mwirongo iyo Mwondo yo mwatu wa kwema, aliawa Taito ya guandere roni, neakwa Titaili ya chanyuire vengi, na momenye Utire mwenji otakenjwa e wa mwirongo iyo Oyoti wa mwisho wade, aliwa baba Tondo mwiri olekereti, andwaito Tua nagwa mori wa itimo, ne muai Atarenge teme tuari e wa mwirongo iyo Tondo mwiga monya marie Aliwa baba, aliondo moriga neiro Aliwa wa, jingwa ingweto ireke haro Na mobira, nandere ya ingeli ya ilimae Wa mwirongo iyo Kutiri ondo nemo kondea, no momenye Gai wanyu nowe wakwa, na ninge Mwakane wa imera idato Aliwa wa, mare mwere no magokai Wa mwirongo iyo Kwenchi gotire moro, wanyokwa Magoitethe neondo waindo, mwirongo Wanakaba mora taguo, mumando Utare wandera janyue wa mwirongo iyo